شیرین تا بمونی سرگلون هرگز نمیری دست آریم بکنون با جون شیرین تا بمونی سرگلون هرگز نمیری میری تازه آری میکنم ها جون شیری تا بمونی سر بلون هرگز نمیری تازه آری میکنم ها جون شیری